Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Pogoda nas specjalnie nie rozpieszcza. Dwa razy wyjazd na trasy zastopował deszcz, wiatr i dość niska temperatura. Ale gdy tylko przestało padać, laureaci ubrali kolarskie rajtuzy, ciepłe przeciwdeszczowe kurtki i postanowiliśmy ruszyć. Przed nami długa, rowerowo-piesza trasa. Pierwszy przystanek Centrum Szklarskie i wzbudziliśmy sporą sensację. Nasz peleton w kolorowych trójkowych strojach przyciągał uwagę. Gromadzili się przy nas turyści i tubylcy. Większość wiedziała z radia, co to za grupa. Pytali laureatów o trasy, które zawiodły ich na podium. Podziwiali nasze 29-calowe biało-niebieskie rowery górskie. Ruszyliśmy pod górę. Dość mozolna była to wspinaczka ulicami i ścieżkami, a największe wzniesienia czekały nas przed dolną stacją kolei na Szerenice. Zostawiliśmy rowery w dużym garażu obok stojących turatraków i kolejką krzesełkową ruszyliśmy w górę obok nartostrady Puchatek. Po 12 minutach przesiadka na górny odcinek kolei i podróż obok słynnej ściany na fisowskiej trasie zjazdowej. Górna stacja przywitała nas wiatrem i zimnem, więc czym prędzej zamieniliśmy się w szybkich piechurów. Z górki na pazurki w kierunku hali Trzynickiej. Tu jak co roku czekał nas smaczny poczęstunek, a szef Janusz Zieliński opowiadał o historii schroniska i najciekawszych trasach turystycznych wokół. Nas najbardziej zainteresowała możliwość zejścia do Harachowa, no ale nie w taką pogodę. Wybraliśmy łatwiejszą drogę, choć pełną kamieni i po pół godzinie byliśmy przy największym karkonoskim wodospadzie Kamieńczyku. W ruch poszły oczywiście aparaty fotograficzne i kamery. Zostaliśmy zaproszeni przez fana trójki pana Jurka do szałasu, gdzie można było podziwiać m.in. przedwojenne bobsleje, dawne panczeny i sprzęty gospodarstwa domowego. Jeszcze tylko lody na pożegnanie i pierwszy trójkowy peleton w kolarskich strojach czarnym szlakiem dotarł do dolnej stacji kolejki. Wreszcie na rowerach. Najpierw było z górki, później czekał nas dość długi podjazd do hotelu. Laureaci imponują kondycją. Mieli jeszcze dość energii, aby rozegrać mistrzostwa grupy w tenisie stołowym. Już po pierwszych uderzeniach piłeczki widać było, że jest jeden faworyt. Artur Smolnik z Mokrska nie miał kłopotów z odniesieniem zwycięstwa i zdobyciem trójkowego breloczka. Dziś jeszcze wybieramy się do Term w Cieplicach, a jeśli dopisze pogoda, jutro jedziemy w stronę Świeradowa. Szklarska Poręba, Henryk Sytner. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. W tonacji trójki. Ekipa bez zmian, Michał Jakub i Grzegorz Zembrowski w tonacji trójki środowej. 10 minut po godzinie 15 i tę drugą godzinę chciałbym, byśmy zaczęli bardzo delikatnie. It started with the moon that turned in an expensive room into St. Peter's. There's a parabolic story, but it's boring, and it ends how you'd expect. Forever dressing down, I'm like a stranger hanging round outside the Kingdom Hall. I'd have carried your wedding shawl. You could have said I was a school friend. And you drag your holy horse cart in the sky. When I wake up, they say it's just the sun. But I know that face. Excavating down, you'd find the drowning and the drowned, and then there's us, babe. You could walk to our memorial, but it's pouring, and it ends how you'd expect. expect. I dig your dresses out and hang them round about the house and turn the lights down low. Now you're everywhere I go, looking faintly disappointed. Just seem to sit so light on you. They'd never get the marionette this tight on you. Dry the River. Oni tak sobie wymyślili, że prawie każdą piosenkę będą zaczynać delikatnie, a potem będzie coraz mocniej i mocniej i mocniej, do tego stopnia, żeby pod koniec tego utworu albo pod koniec koncertu można było rozbić gitarę, ale to chyba stary pomysł jest. Taki pomysł miał swego czasu Jay Muskis, który teraz się pojawi. Jay Muskis, znany z zespołu Dinosaur Junior, rozpoczyna, o dziwo, rozpoczyna właśnie karierę solową. I ten utwór, który teraz zabrzmi, jest moim osobistym, ostatnio numerem jeden listy pobudkowej. Wish I had a warning. Didn't know. Przyznają Państwo, brzmi to tak w sam raz, tak w sam raz na poranek i tak samo w sam raz na troszkę leniwe, na środowe popołudnie. Jay Maskis, kiedyś i chyba nadal ciągle Dinosaur Junior. A teraz będzie piosenka, która została napisana 40 lat temu, może nawet trochę więcej, w 1967 roku. Bob Dylan bardzo dużo pisał, ale nie wszystkie swoje teksty ubrał w słowa. T-Bone Burnett znalazł te teksty i postanowił stworzyć coś z nich, no bo tyle czasu upłynęło i można było jednak wskrzesić te piosenki, które nie były przecież jeszcze wtedy piosenkami. Zaprosił Elvisa Costello, zaprosił Jima Jamesa z zespołu My Morning Jacket, zaprosił Marcusa Mumforda z Mumford & Sons i Taylor Godsmith z zespołu Doves i wspólnie stworzyli całą płytę z tekstami Dylana, ale z zupełnie nową muzyką. Jak to jest podrabiać Dylana? No proszę sprawdzić. I wanted to join, so I stayed by myself and took out a coin. There I sat with my eyes in my head, just contemplating killing a man. And I Tak brzmi Bob Dylan w nowoczesnym wydaniu z nową muzyką, z muzyką, która nigdy wcześniej do tych tekstów nie powstała. Dopiero teraz Jim James dokładnie do tego utworu napisał muzykę. Nothing to it. A cały zespół, cały projekt nazywa się The New Basement Tapes. I na więcej będziemy musieli poczekać do jesieni. No ale jak już stwierdzono, jesień będzie piękna tego roku. I na jesieni też młody bard Ben Howard pojawi się z nową muzyką. Dziś mamy na razie jedno nagranie, ale ono ma paręnaście godzin. Oh, hey, I wasn't listening. I was watching Syria, blinded by the sunshine strip. You were in the kitchen. Oh yeah, my runner's mouth, the wounded with the wounder's will. And that's how summer passed. Oh yeah, great dividing range of green, green grass and home. Maybe it was peace at last, who knew? Hello, love, my invincible friend. Oh, hello, love, the thistle and the burr. Oh, hello, love, for you I have so many words. But I forget where we were. Listening, I was stung by all of us, the blind leading out the board. And as per usual, you were skipping and laughing eyes at the bedroom door. Don't take it so seriously, no. Only time is ours, the rest we'll just wait and see. Maybe you're right, babe. Hello, love, the thistle and the burr. Oh, hello, love, for you I have so many words. But I forget where we were. Forget where we were. Ten człowiek człowiek ma zaledwie 27 lat, a mówi się o nim, że kiedy usłyszy się go po raz pierwszy, to się ma wrażenie, jakby się słyszało pierwszego barda w życiu. Taką muzykę tworzy Ben Howard już od paru ładnych lat, a ta muzyka, ten utwór I Forget Where We Were zapowiada nowy album. Spoglądam na zegar, prawie w pół do 16:00. Tak, tak. Dziś Piotr Kaczkowski na urlopie, ale Robert Plant pojawić się dziś musi. W bardzo dobrej formie Robert Plant, tutaj razem z zespołem Band of Joy, który to układ można było zobaczyć i w tym roku na Colors of Ostrava i parę lat temu w Warszawie na Torwarze. Ja z tego koncertu warszawskiego zapamiętałem najbardziej to, że takie stwierdzenie, jeżeli w tym koncercie było 5% nastroju, klimatu, muzyki Led Zeppelin, no to nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby było 100. Procent. W bardzo dobrej formie, pan komandor. Wszystkiego najlepszego, panie Robercie. Z tej okazji mam dla państwa jego nowe nagranie. Zapowiadanego właśnie albumu nowe nagranie Roberta Planta. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. A teraz muzyka, którą usłyszałem wczoraj po raz pierwszy. Zespół mi znany, ale myślę, że szerszej publiczności nie. Z Niemiec pochodzący zespół Zodiac. Muszę przyznać, że rozmowy z niemiecką wytwórnią trwały długo. Nie, ale może poczekaj, może w połowie września byś nadał nowe nagranie. Dlaczego mamy czekać do września? Spróbujmy już teraz. I jestem bardzo szczęśliwy, że mogę państwu zaprezentować nowe nagranie zespołu Zodiac, które nosi tytuł A Penny and a Dead Horse. Nagranie, którego początku przynajmniej na pewno zespół Led Zeppelin by się nie powstydził. pot of gold. Somebody been haunting you, somebody run you down. Over the yonder, beyond the fields, someone call your name. Where have you gone? Sweet darling, you left me to die alone, with a penny in a dead hose, with a penny in a dead hose, with a penny. With a penny and a dead horse.

Robin. To pieśń napisana specjalnie dla kapitana Robina Williamsa. Joseph Atu śpiewał przed momentem. 9 minut do 16, a to znaczy, że zdążę zmieścić jeszcze jednego debiutanta. I may be loose, I'm not a cannon, but I can be quiet saying my name. There are the ways, where is the balance? Maybe everyone's to blame. My heart and my mind have been with me always, but not long enough to keep them in. I know that my mind is both good and bad days, but my heart wins every time. I feel a fire, I see a flame, set me alight, bring me desire, bottled up tight. Like caging the ocean, dousing the sun, download the sky, bring me emotion, bottled up. I count when I can the people who walk by, imagine their path crossing with mine. And maybe it's true, a part of a bloodline, we walk like we're. Może być? Chyba może być. Luke Sital Singh z Wielkiej Brytanii, ale muzyk indyjskiego pochodzenia. Taką właśnie muzykę jeszcze wakacyjną nam proponuje. Mam nadzieję, że te dwie godziny z przyjemnością Państwo spędzili z trójką. Zapraszam na całe popołudnie. A za dziś już bardzo mocno dziękuję. Grzegorz Zembrowski. Kłaniam się i zapraszam na nocny mikrokosmos z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. Do za chwilę.

Francja potępiła zabójstwo amerykańskiego dziennikarza przez islamistów w północnym Iraku. James Foley został prawdopodobnie zabity, a film z egzekucji terroryści zamieścili w internecie. Paryż podkreśla, że to zabójstwo to akt barbarzyństwa. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedzieli się Brytyjczycy, a premier David Cameron przerwał wakacje, by w Londynie spotkać się w tej sprawie ze swoimi współpracownikami. Dżihadysta z nagrania mówi z typowym brytyjskim akcentem. Służby specjalne badają jego tożsamość. Brytyjski wywiad ma pewne możliwości identyfikacji zabójcy, ocenił w BBC ekspert z Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Radykalizacją przy londyńskim King's College, Shiraz Maher. Jestem pewien, że będą monitorować setki kont na stronach społecznościowych. W wielu przypadkach ludzie ujawniają tam maleńkie fragmenty informacji i trzeba je zebrać ziarnko do ziarnka, aby złożyć portret tego osobnika. Tymczasem broń do walki z bojownikami państwa islamskiego w najbliższych dniach Włosi dostarczą irackim Kurdom. Poinformowały o tym parlament w Rzymie szefowe resortów spraw zagranicznych i obrony. Marek Lenert. Włochy podzielają opinię papieża Franciszka, że interwencja w Iraku powinna mieć charakter międzynarodowy i prowadzą w tej sprawie rozmowy także z Watykanem. Ujawniła to minister spraw zagranicznych Federica Mogherini, której zdaniem politycznym, ale nade wszystko moralnym obowiązkiem jest odpowiedź na dramat humanitarny, z jakim mamy do czynienia w Iraku. Obok pomocy humanitarnej, w ścisłym tego słowa znaczeniu, Włochy gotowe są udzielić pomocy w postaci dostaw broni. Będzie to lekkie uzbrojenie będące na wyposażeniu włoskiej armii, ale też 30 tysięcy sztuk karabinu Kałasznikow produkcji radzieckiej skonfiskowanych podczas wojny na Bałkanach. Broń ta, zapewniła minister obrony Roberta Pinotti, może być dostarczona do Iraku już w najbliższych dniach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pogodnie, padać jeżeli to może tylko na południowym wschodzie. Temperatura w nocy od 7 stopni na Podlasiu do 13 na Podkarpaciu. Jutro na zachodzie i na Podlasiu pogodnie, a na pozostałym obszarze na zmianę. Słońce i przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia od 17 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od pieniędzy. W Wielkiej Brytanii opublikowano raport, z którego wynika, że menedżerowie zarabiają wielokrotnie więcej niż zwykli pracownicy. I nie ma w tym nic dziwnego. Ale bywa, że zarabiają ponad 100-krotnie więcej. Jak jest u nas? Również w Polsce, odnosząc się do tej Wielkiej Brytanii, prezesi spółek notowanych na giełdzie zarabiają kilkadziesiąt razy więcej, a niekiedy nawet ponad 100 razy więcej niż przeciętni pracownicy. O zarobkach prezesów i menedżerów.